का जाना हाय हाय ये आया वो गया जाने कहां खो गया दिल दिल परदेसी हो गया दिल दिल परदेसी हो गया को इस पर शक था तब से एक ना एक दिन छोड़ के मुझको जाएगा लो गया दिल दिल परदेसी हो गया दिल दिल परदेसी हो गया हमने देखे प्यार के सपने हम